Modern Sabahlar başlıyor. Bu sözün altına aynen imzamızı atıyoruz sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Bir pazartesi sabahında Modern Sabahlar burada. Buyursun efendim. Günaydın efendim, iyi günler efendim Oktay'cığım. Günaydın, günaydın, günaydın. Buz gibi bir hava var dışarıda değil mi? Kaç dereceydi? Şöyle diyeyim, nakıs düzeylerde. Nakıslara indi değil mi sabah? Evet, nakıs düzeylerdeydi. O da bizi rahatsız etti. Tabii moral majlarımız sıfırın altına indi onunla beraber ama işte. Yok canım, o kadar da olmadı ya Fahir sen de. Ne bileyim canım, herkes bir abarttı. Ben de soğuk soğuk falan değil. Soğuk olacak zaten, normal soğuk. Yani. Soğuk değil de ayaz. Ayaz. Çocuklar, bu normal bir soğuk değil. Ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Neyse, bir kar yağınca hava yumuşar diye beklentileri olanlar var. En büyük beklentimize bak. Beklentiye bak şehirde yaşayanlar. Bir kar yağsa da ısınsak. Olsun, yumuşatır, havayı alır, mikropları kırar. Efendime söyleyeyim, yaz yazlığını, kış kışlığını yapacak. Hadi söylenebilecek bütün hava raporları ile ilgili her şeyi söylediğimize göre şöyle bir gündeme bakalım. Buyurun. Sana mevsimle efendim ilgili bir soru gelmişti. Evet. Hangi ayın kaçı ile ilgili bir senin bir teorin vardı. Nisan. Bir ayın bir noktasından başka bir şey mevsime gidiliyor. O da bir toparlar mısın Fahir? Ben çünkü dağıttım biraz. Evet, Nisan ya 9 ya 30 çekerdi. Evet. Şimdi eski ay takvimi falan filan da işin hesaba giriyor. Açıklamana gerek yok. Bence yok, her şey o lafın içinde gizli. Gizli, evet. Nisan ya 9 ya 30 çeker. Neyse. Artık buna göre herhalde bu dışarıdaki havanın açıklaması da o lafta gizli. Yani. Hatta gizli bile değil, açık yani. Bu sabah acıklı halimizi şu cümle özetledi. Kar yağsa da hava kırılsa. Ya yok canım, biz onu demedik canım. Yani, tabii. Kar ya, bir buzlanma olsa da bari mikroplar şey olsa değil mi? Kazalar artsa. Bir dona çekse. Bir iki küçük maddi hasarlı şey olsa da. Akşam dona çekme denmiyor mu artık? Hep sürekli dona çektiği için mi o mevzu edinmiyor? Yok yani mesela akşamları don tehlikesi. Bunlar... Çekmiyor olabilir ya dona. Nasıl çekmiyor ya, üstüne buz olmuş yani. Nakıs derece olduğu zaman don olması şey değil mi? Sürekli olduğu için mi acaba söylenmiyor akşam don tehlikesi falan diye? Yoksa o belli dönemler söylenen bir şey mi? Neyse, bunu da ama onu da araştıracağız artık. İtalya'da yeni dönem başladı, ben onu. Ya evet ya. Monty dönemi. Monty. Çok sevmiştim ismini zaten. Ben Monty ismini gördüğüm zaman şey gibi düşündüm. Herhalde Montepaschi falan diye bir isim var. Ona kısaca sadece Monty diyorlar falan. Oğlum canım, bu Monty'nin Monty'si gibi senin. En sevdiği şey, ben dedim Oktay hastası olacak adamın zaten. Evet. Bence İtalya artık espriye vurdu kendini. Nasıl ya? Monty diye bir başbakan olursa bir ülkede oradan... Monty geliyor, Monty. Ya o sanki kısaltma gibi ya, hakikaten evet, böyle bir... Evet, bir şeyin kısaltılması gibi değil mi? Monty'ciler var mı? Berlusconi'nin kısaltılması gibi bir şey geldi bana ilk duyduğumda. Şu anda İtalya'yı çalkaladım, dikkat edeceksiniz. Berluş muydu? Neydi Berlusconi'nin? Berlusconi'nin adı Pampam mıydı? Yok. Berluş'um ben Berluş'um diye şarkılar söylüyorum. Silvio deniyordu ya. Silvio. Doğru. Tabii. Silvio vurmuş kendini. Hatta rakibi meydanlarda Silvio Bey diyerek yıprattı Berlusconi'yi. Ya aylarca kıp. Neyse, Silvio da şaraba vurmuş kendini. Ama öyle çok bırakacak falan diyorlardı ya. Şey demiş, çarpı iki demiş. Efendim falan demişler, panik olmuşlar. Çarpı 2 demiş oğlum, bundan sonra İtalya'nın iyiliği için çarpı 2 çalışacağım. O zaman ben de diye yemin ediyorum herkes ne alarma yapayım geçmiş. Monty bile bir rahatsız olmuş. Ulan çarpı 2 diyor abi. Demek ki ayık halini biliyoruz. Çifti tek sayacak falan gibi bir şey. Çünkü 2'yi 1 sayacak demek ki. Bundan sonra böyle. Başka ne anlasın İtalya? Çift vurup tek sayma dönemine mi geçiyor? Valla İtalya öyle bir döneme vallahi giriyor. Vallahi çivisi çıktı dünyada. Valla ne olduğu anlaşılmayan bir takım açıklamalar yapılıyor ya. Valla çok tehlikeli ya. Bir adam hiç böyle şey... Çifti tek sayacağım der mi ya adam? Hayır ya, tamam. Hani bu halef selef, yeni görevinizde başarılar falan demek varken. Oğlum var ya, hani dolabına kedi girecek. Zaten Monty demiş ki, bu ofisi güzelce bir temizleyin demiş. Ozonla. Yemin ediyorum var ya, iki tanker ozon getirtmiş başbakanlığa. Bütün dışı, binanın dışını da demiş. Dışı, içi ve her yeri demiş, lütfen fayans kaplatın ya. Belli olmaz demiş. Yani. Zaten daha doğrusu fayansları kırdırmış. Bütün odalar fayans. Ay yani en sevmediğim şey başbakanlıktayken tadilat yaptırmak. Evet ya. Ya bir başbakanın başına gelebilecek en kötü şey. Görevdeyken usta girmesi. Girmeden yaptırsa binayı. Ya öyle bir dönem olmuyor ki. Bak mesela bizi yazın bir seçimler dönemi vardı. Hı-hı. O dönemde ne bileyim seçim oldu falan. Zaten meclis tatile girdi. Yani iki aylık boş dönem gibi düşün. Her şey o dönemde yapılır gibi bir durum olsaydı. Niye İtalya'da... canım, Monty yapmayacak da kim yapacak bunu? En güzel işte Berlusconi gitti. Monty geldi. Monty. Abicim duramıyorum, adamın adını duydukça bir coşku geliyor bana. Ben bir İtalya seyahati yapabilir miyim bu ara? Yap. Saçma abi olacak ama Arge. şey yaparız yani. İtalya'da ne tip radyolar var ya falan nereye bakarız. Nereye gideceksin Fahir? Mesela İtalya'ya indin. Evet. İtalya'nın havaalanına indin. Roma'da bir havaalanı düşünüyorum ben. Oraya indin. Evet. Nereye gideceksin? Bana bir söyler misin? Nasıl yani? Monti'yi görmek için nereye gideceksin? Berlusconi Meydanı'na çıkacağım. Ya canım Berlusconi Meydanı mı var? Vardır canım. Kaç senedir adam başbakan. Bir meydan kuramadım kendim. Şili Meydanı'na git abi. Kesin vardır. Abi akşam kafelerde gezeceğim. O da takılıyordur. Bir, adamı bir kere öncelikle tahlil etmem lazım. Ben tipini de görmedim Monti'nin. Yani Monti geldi diyorlar hala üzgün Berlusconi var. Üzgün, üzgün Berlusconi'nin de aklından başka şeyler geçiyor. Seçimden önce Berlusconi, seçimden sonra Berlusconi fotoğrafı. Sen Monti diye biri olmayabilir mi ya? Olur yani ya. Berlusconi'nin küçük bir oyunuymuş bu falan. İstifa vallahi ettim diye. Valla Berlusconi'nin küçük bir oyunundan ziyade Berlusconi'nin bir şeye taktığı isim de olabilir. Hı. Bundan sonra başa Monti geçecek. Ya valla o da olabilir. Doğru mantıklı geliyor. Hani daha sonra istifa Monti çekti Berlusconi. Nasıl daha sonrası yani mı? Bir şeyleri uygulayalım. Şu AB şeyine bir kriterleri bir yerine getirelim. Ondan sonra şu şartları falan diye öyle dememiş miydi? Biraz erken oldu. Şubat'ta aday olmayacağım demişti. Evet. Şubat'a kadar ne modeliydi İtalya'da? Şubat'a kadar Monti modeli. Monti modeli diye yemiş. Monti şey. Abi modeli diye. Monti geçiyor. Abi. Monti abi. Papadimos. Biz yurt dışı başbakanlarına falan bayağı bir bak, şey oldu. Bak Papadimos ne kadar şey davrandı bak, ya. Nasıl o nasıl bak o işini biliyor o Papadimos. Daha gelir gelmez ne dedi? Ben ne dedi? Baş siyasetçi falan değilim ben ekonomistim dedi. Onlar bir dakika, almayacağım demiş. Böyle futbol topuyla poz vermiş. Bundan sonra modern sabahlarda sırf dış politika. Sırf uluslararası şeyleri inceleyeceğiz. Çok hoşuma gitti bu ya. Vallahi yıllardır güzel, içimizde biriktirmişiz. Aynen öyle ama biraz İçimizde da biriktirmiş değil bir birikim yapmışız. Tabii ki. İçimizde tabii atmışız ki. Gibi. Biraz... Avrupa birikimini artık biraz şey yapalım ya programa taşıyalım. Taşıyalım sonuçta. Evet. Yıllarca bunu çalıştık biz de. Ne diyor biraz baba, da bedelliye bakalım mı ama. Acık da bedelli. Yani 25 yaş diye çıktı ya. 25 vallahi yaş. Herkes bir gevrek gevrek gülmeye başladı. O gün dinleyicilerimiz biraz şeydiler bir tedirgindiler falan filan ama 25 yaşla beraber herkesin gülümsemesi tam bir gevrek gülümseme oldu. İçten içe 25 yaş çıkmasa da paramız cebimizde kalsa diyenler de vardı hani. Ya yaşımıza göre olanlar çıksa falan filan deyip içten içe inşallah çıkmaz da nereden bulacağız parayı diyenler de vardı. Şimdi 25 yaş netleşti mi öyle? Netleşmedi. Bugün işte bugün bakanlar kurulunda görüşecek. Ama net gibi geliyor. Ama yani gelen bilgiler var. Bir yerlerden gelen bilgiler var. Onun 25 olduğu yönde. Ben bazı doğru. yerlerde seyrettim haberleri. Hafta sonu o kadar net konuşuyorlardı i̇şte ki ben de şey oldum. Daha çıkmış demek ki öyleymiş. Yani bu bir korkunç bir noktaya da gidiyor gibi geldi bana. Nasıl? Ya bu bedelli çıkacaksa bundan sonra hani bir dönemlik şu kadar zamanlık bir sınırlama olması düzenli bir bedelli olsun. Bedellinin ötesinde bir vicdani red gibi başka bir şey diğer devlet hizmetleriyle kapatma. Yoksa Türkiye'de askerlik çağına gelmiş adamların bir kısmı deprem için dua etmeye başlayacaklar. Depremden depreme bedelli çıkıyorsa birileri yıkılsa da birileri şey olsa da falan diye bedelli içten içe yapıyor olacaklar. Yani o ilenme bir noktadan sonra dolaylı ilenme çünkü bedelli çıksın diye deprem doğasına çıkmak olacak. İlenme tehlikesiyle bu tip bir karar alınacaksa evet. Bunu da üzerine basa basa bir daha söylememiz lazım. Yani en son böyle bir ilenme durumu depremde olabilir. Depremde çıktı. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Depremden depreme çıkıyorsa adam bedelli bekliyorum derken içten içe şey diyecek deprem bekliyorum diyecek. Yani o otursun bir sistem artık millet bir ülkenin gençliğinin enerjisinin bir kısmı bedelli beklemeye gidiyor. Enerjisi vallahi hayatlarıyla alakalı olmaya başlıyor. Şu anda bak mesela 25 yaş olacaksa sınır. Evet. Yani bugün belli olacak. Bugün açıklanır oldu, bilmiyorum ama. Olacaksa diye deme. Oldu. Ha, bütün ayrıntılar belli olacak canım işte. Ama mesela, oldu. 1.80 işte ne bileyim onun şeyi parası ne kadar mesela bedelli. 10 bin bedeli euro. Ne kadar o da belli değil. 10 bin euro o kadar net söylediler ki vallahi ben bir yerden para ayarlayayım dedim yani. Hadi ya 10 bin euro da mı net? Evet euro değerlenecek gibi geliyor bana. Neyse tamam işte o mesela 1.86 işte 80 o tarihten daha küçük olanların kaç senesi var? 40'sa üst sınır. Bir 15 senesi var. Evet. Bedelli çıkacak diye aha. Beklemek için. Değil mi? Öyle bir süresi var evet. Yani. Hiç bekletmeyin genç arkadaşlarımızı bir sonraki sene. Evet bir sonraki dönem belli olsun belki şimdi. Belki deprem meprem olmayacak bir daha bundan sonra. Ya böyle da şey diye. Şey 2023'te bedelli mesela bak. Hedef diyorsun. Hedef diyorsun yani ne bileyim. bu arada tabii maddi durumu iyi olan iyi olmayan yükümlü arasında eşitlik ilkesinin zedelenmesi bir ölçüde olsa engellemek için. Bunlar da tabii hep kulağa gelen şeyler, haberler. Para yerine kamu hizmeti de çıkacakmış. Ne kadar ama ya? Ne kadar kamu hizmeti? Bilmiyorum ki biraz işte. Onu da bir netleşsin de ona da şey yapalım. Onu bilmiyorum sen bilmen lazım. Valla onu o kadar onu da net söyledin. O yok muydu? Onu kaçırmışım demek. Bir de nerelerde kamu hizmeti? Evet, onu da bir söylerlerse iyi olur. Öyle bir ceza var mı bizim ülkemizde? Yok, şu anda yok da ama yavaş yavaş. Ceza yapayım. Değil de yani böyle bir zorunluluk, bir askerlikten. Şeyin uzana kitap okuma cezası verdiler bildiğimiz cezaların dışında. Kamu hizmeti cezası diye bir şey yok. Hani yani ceza değil de kamu falan. Hizmeti görevi diyelim biz buna yani. Öyle bir ya mesela şey değil de. Küba'da olsaydı, Küba'da o şeyciler, procular biliyorsun kitap okutuyorlar ya bir arkadaşlarına. Hı. Mesela öyle bir şey olsa bir sosyal hizmet olacaktı Cem Uzan'ın yaptığı kitap okuma cezası diye. Bir anlamı olacak. Ha, kime okudu bir de? Kime okuyorsun? Okuyorsun da bana mı okuyorsun yani? Hakan Uzan okumuştu herhalde. Niye canım birilerini buluş şey yapar ya. O da yeter ya. Baracın yanında. Hadi bakalım o zaman iyi bugün çıkacak. Hayırlı çalışmalar olsun. Hadi bakalım iyi 25. 20'ye bile inebilir diyorlar. Yok ya bak. 15 falan diye de ben duydum yani. Ama ondan kesin emin değiller yani. Oğlum bir sistem okursunlar. Çocuklar şimdi bayram sonrası harçlıklarını nereye kanalize edeceklerini bilemedikleri için bence şimdiden yavaş yavaş. Erkekler için 25, kadınlar için 20 diyorlar. Sistem şey diye işler valla. Oturmuş bir şey onun kolay. Yani bedelli askerlik artık şey olsa da düzenli olarak... Gelse bir yaşa de. Gelen insanlar hı. Bedelli kullanıyor. Daha doğrusu başka şekilde askerlik hizmetini yapabiliyorsalar şey diye düşünüyor. Bedelli inecekmiş oğlum. 5000 euro inecek diyorlar. Bizim enişte var oradan şey yaptı diye. O şeyi nasıl evet. Hani bir askerlik geyiği diye bir şey var. Evet. Bedellinin de böyle bir geyiği olması lazım. Kendi çapında o da tabii doğru bir şey. Peki bir şey soracağım ya. Bu yurt dışında mesela hani çalıştıktan sonra gelince bedelli yapma hakkım var ya. Evet. Onun bedeli ne kadar? Onun bedeli 15 bin dolar diyebiliyorum. Hiç. Fikir. Bu daha mı uygun olacak yani? Bu tabii daha evvel. Gitmeseydim diyebilecek mi yani yurt yok dışında? Canım yok. Onlar da işte şey güzel. Onlar da yurt dışı tecrübeleri yanlarına yani, çıkar kalacak. Aynı olmayacak. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır be Oktay. 5 yukarı dediğin fark 5 kur farkını var. Falan işin içine katarsa aynıdır. Aynı hesabı getirirler yani. Hiç o kadar kafanı. Onu şey yaparlar. Bir kaidesini bulurlar. Peki bir ekonomist olarak Ege'ye bir sorum olacak. Yıllarca hayatını bu yönde ekonomiden kazanmış. Ekonomiden. Şimdi biliyorsunuz yaz gelince düğün sezonu başlar ve insanların ağzında bu altın değerlenme zamanı çünkü düğün sezonları olduğu için ve özellikle Hindistan'daki düğün sezonundan dolayı orada biliyorsunuz kilolarca tabii. Altına döndüğü için bu tür şeyler söyleniyor. Şimdi eğer önümüzde bir bedelli söz konusu olduğunda dövizin hareketi ne beklemeliyiz hocam? Teşekkürler. Çok güzel soru sordu. Yani ben hiçbir şey olmaz diyeyim nasıl. Nasıl hiç? Bu adam da vallahi yemin ediyorum hiçbir şey anlamıyor musun sen? Hiçbir şey olmaz. Yemin ediyorum bölümden bütün hocalarına, bölüm başkanlarına kadar seslenmek istiyorum. Alın. Bu adamın bütün varını, yoğunu alın. Nasıl olmaz Ege ya? Bu kadar mı? Kaç kişiden bahsediyorsun ya bedelli yaşa? Şey mi olacak? Avrupa piyasası. Türkiye'de bedellinin çıkmasıyla beraber akıtacaklar. Akıtma dediniz. Hiçbir şey olmaz. Tıkır tıkır yaparlar. Serbest piyasada paşa dolar döviz. Hiçbir şey olmaz diyorsun. 200 bin yükümlü varmış onu söyleyeyim ben. Ne oldu da? 200 bin, 10 bin, 10 bin euro falan alan mı var zaten? 35 yaşının üzerinde. 200 bin çarpı 10 bin. Hayır canım yani toplam 200 bin. 10 ile çarpsan 2 milyon. Sarf ediyorum. Zarfet. Sarf etme, şey zarf et. 2 milyon euro ile bir numara olmaz. 2 milyon euro değil zaten. Onu bir de binle çarpacaksın. 2 milyar eurodan bahsediyoruz Ege'cim. Ya herkes alacak mı diyorsun Fahir ya? Herkes ya, gidecek döviz eurolarından alacak diye düşün. Ya öyle bir değişik şey bir iktisat yaklaşımı bence. Herkesin o kadar parası yoktu. Ege'nin söyledi o yani onu o kadar büyük şey yapmaya gerek yok. 2 milyar euroyu nakit olarak bul desem. Ege şey de diyebilirdin ya. Herkes Türk lirası yani illa euro olarak ödenecek diye bir şart yok. Tabii Türk lira karşılığı olarak. TL karşılığı. Mesela bir kısmını oradan yırtıyor zaten. Yani yine aşağı yukarı doğru. Aynı hesabı yani. Taksit maksit gibi şeyler de var burada. Varmış. Var taksit var. 5 taksit. 5 taksit. Ya paranı... taksit veriyorsun ya da askerliğin hani bir 5 gün daha uzatabilir miyiz mesela? Çünkü sen çıkışmadı. Bir ay ya bu. Mesela tabii canım mesela diyor ki adam 2000 euro şey çıkışmadı. Olay. Bakacaklar bir 10 gün daha ekleyelim. Yalnız bu askeriyenin üstüne çok garip bir muhasebe yükü de getirmiyor mu? Ya yok oran orantı. Ege'cim oran orantı basit. Mesela yüzden... diyorsun ki eğer 10 bin dolara 28 gün askerlikse ya da 10 bin euroya ya da 7 bin evet. Euroya İşte falanca ne kadar euron var o kadar gittin. Kaç gün askerlik? Tık tık tık doğru hesabı. Süresi hiç konuşulmuyor. 28 gün tek sabit olan şey galiba değil mi? Şafak yerine şey mi sayacaklar? Benim 4500 euro kaldı senin ne kaldı falan diye mi konuşacak? Tabii öyle de yapabilirler. Artık şafak defterleri o eurocukların üstünün karalandığı falan filan öyle şeyler olacak. Neyse canım canları sağ olsun. Birazcık daha şey yapalım canım dur bugün çıkar Bakanlar Kurulu'ndan bütün ayrıntılarla. Ne zaman çıkar Oktay? Öğlene yetişir miyiz? Ona göre ben çünkü birazcık dolar veya döviz almak istiyorum. Kaka, kaka, kaka, kakalıyor. Kaka, kaka, kaka, kaka. Gagalıyor. Bakalım nasıl bir dünyada, nasıl maceralar içindeyiz. Buyursunlar. Bu sabah gözlerimizi tabii ki fal titreyerek açtık. Üşüyoruz reis. Üşüyoruz reis dedi. Ege'den de şunu duyduğuma göre artık huzur içinde ölebilirim sevgili dinleyiciler. Kısmet buraya kadarmış. Ne yapalım? Bir yananla yanana ne dayanıyor derken Amerikalı aktör Brad Pitt'in bugün sabah aldığı güzel... Yeni karar. Yeni karar değil, yeni karar. Güzel kararlar. Hamile mi? Brad Pitt mi? Angelina Jolie Brad Pitt. Aman yok ya, ne hamilesi o. Kafasından iyice soğumuş zaten o Angelina. Bir de yağlı kafa diyormuş. Aman Angelina Jolie'nin kafası öyleydi zaten. Ya öyleydi de daha da batıyor şimdi. Tabii ilişkiler gittikçe uzayan dönemler. Gene geldi koca kafasıyla diye. Brad bu çocukları her gece ben mi yatıracağım? diye böyle. Ya bir de şey gibi, eskiden taksilerde vardı ya kafası sallanan böyle koca. Ay geçen gün cüce... turist vardı televizyonda. Ay evet ya, evet ya. Ne güzel filmdi değil mi o turist? Ben filmden Angelina Jolie'nin kafasından filmi göremedim. ben sanki önüme oturmuş gibi. Koca kafadan filmi göremedik. Ama şeyin kafası da küçük diye canım, ben onu da fark ettim. Tabii onda da. Onda neydi o çocuğun adı neydi o? Johnny Depp. Johnny Depp'in. Onun kafası da maşallah vardı. Yok be, küçük kafa diye geçer. Ya bırak nesi küçük kafa, gözünü seveyim ya. Burada da kafatasçılık yapıyor gibi bir duruma düşüyoruz. Bu kafatası değil, bu kafanın kendi. Bu kafanın büyüklüğü ya. Ya elimizde ne şeylerle olacak? Ölçü aletleriyle geziyor gibiyiz ya. O büyük kafalı, o küçük kafalı. Yani büyüğüyle küçüğüyle. Benim çok sevdiğim arkadaşım var biliyorsunuz. Kafa çapına bakmam ben. Yani şimdi benim en sevdiğim küçük kafalı arkadaş. Senin iyi arkadaşın evet, en dünyanın en küçük kafalı adamı bence. Ya ama... küçük kafalı değil, onun bünyesi büyük durduğu için kafa küçük gibi yok duruyor. Abi sana öyle ya, sen tamam, biraz çok sevdiğin için öyle geliyor sana. Tamam kafa küçük falan ama çok yüreği çok iyi bir insan. İyi bir insan, tıkır tıkır maşallah. Maşallah. Vücudu spor yaptığı için kan beyne daha rahat kan pompalıyor. Daha şey olduğu için. Sıkı diyorsun yani. Sıkı yani. Yayın yoluyla ölçü cihazı da yok koca kafalar konusunda. Elimizde sadece bir peynir tenekesi var. Var, onu giriyor mu girmiyor. Yan yana koyuyoruz. Bakıyoruz. Baktık mı tamam yani. Girmeyecek gibisi tamam, koca kafa. Neyse buyurun. Brad Pitt artık nasıl bir şeye kestiyse hakikaten havalı hareketlerden birisi. Kendisine ne almış olabilir Brad Pitt? Güzel bir şey almış. Kot mont. Kendimi ödüllendiriyorum demiş. Ayakkabı. Gözlük mü? Daha biraz daha büyük. iPad mi? Hiç ipucu vermiyorsun Fahir ya. Bir büyük. Araba büyük mı? Şey. Araba daha büyük. Araba olsa niye biz şey yapalım ya? Araba almış çünkü eski arabasında şey güzel, fiyatı da okutmuş yani, onu da güzel. Güzel bir ticari piyasa. Araçlardan mı? Ev mi almış? Partner mi? Ticari araç. Aslında bu da bir ticari araç. Marka vermezsen. bir iki bildiği şey var, onları ticari sayıyor adam. Hem demiş şey yapıyorum. Bir demiş bak bir iki tane daha saysın. Hadi bir tane daha say. Ben bilmiyorum o ya. Bunu... Şeyin var ya o şeyin de ya, şunun olanına ne tamam dedi. Ya Allah Allah. Şimdi ben şeye gidiyorum ya Bloomberg'in çekimlerine. Havaalanından böyle telefon ediyorlar. Böyle bir araçla alacağız diyorlar. Bir takım markalar söylüyorlar. Herkesin bildiğini var. İşte Fonto ile alacağız seni falan diyorlar. Fonto ne? Fonto ne? Kimseye de sonra Fonto mu diye soramıyor. Yalnız evet. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu Brad Pitt almış ticari aracı. Nasıl girecek abi Kızılay'a Mızılay'a? Abi evet saatte ya. Giremiyorlar. Belli saatlerde giremiyorlar. ticari... Ben de öyle ana diyeceğim. Caddelere girmiyorlar, giremiyorlar. Saat ondan sonra mı, ondan önce mi bilemiyorum. Ondan sonra, dünden sonra. Kaçta? Kaça kadar girmiyor Oktay? Valla işte tam okul saati, öyle söyleyeyim Fahir ben sana. Okul saati ne ya? Zaten ona göre okuldan ayarlamış. Okuldan almayacak mı? Onun için almamış zaten mı? Zaten tank almış ya, güzel. Tank mı almış? Tabii ticari tank. Güzel. Evet diyorlarmış, çocuğu sen okula bırak. Ben tankla giremiyorum ki bir şey. Sırf onun için almış olabilir. Tank mı almış gerçekten? Vallahi tank almış ya. Ne yapacaksın? Ne sizin ne? Ben bundan bir şey yaparım ki demiş. Bayağı silahlı falan tank mı almış? Borulu mu? Aa, boruların sayı olmuş zaten. Mesela zaten... özel günler. Mesela Amerika'nın kurtuluş gününde tanklar diyormuş borularını Washington'a çevirip selam duruyorlar. sırf bu espri yapmak için. Ya demişler nesi espri? Ya demişler nesi espri mi demiş? Borularını diyor. Döndürerek demiş. Selam duruyorum ben demiş. Borularımı döndürüyorum demiş. Mesela, ama çok güzel değil mi o? Mesela panzer alsın bahçe sular en azından. Ha? Tazikli suyla mı? Ha panzer bak. Ben tazikli suyla kökleri çıkar abi. Zırhlı araştırıp tepeden böyle tepeden attırma yaparsın. Onu ayarlayamam abi. Camdan mal. Tepeden atlar köklerini çıkaracaksın diye. Çocuğa gelir bir şey olur. Ya kafasını siper eder o. Kafası tabii. Angelina Jolie sonuçta ana. ne yapacak? Siper edecek. Abi bir çocuk... şey siper edecekse yani... niye siper edecek? Tak kafayı koyacak ortaya. Bütün çocuklar o kafanın arkasına dizilmiş. Çok doğru söylüyorsunuz da 3 çocuğa siper edebilir Anfayaz'da. Oğlum 8 çocuğa kadar siper edebilir. Ben kaç çocuğu var ya? 6 çocuğu var. 2 çocuk daha alabilirler o kafaya. O siper. Sen bilmiyorsun onu. O 8. 7 artı 1 diye geçiyor onun kafa. Hatta böyle tazikli suya kafayı tutar. Oradan seken suyla bütün bahçe. 7 artı 1 esprisi de şeyden çıkmış. Böyle Angelina Jolie oturuyormuş. Sandalye. Brad Pitt ayakta. Bak Angelina Jolie 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra 7 artı 1'e kadar gidiyormuş. Oradan hesaplamışlar. Çocuklar lütfen. Değişik bir evlilikleri var. Mutluluklar diliyoruz ki. Arnold aldı ilk önce tankı. O askerde kullandığı tankı aldı. Hammer aldı, hammer. Ben size söyleyeyim. Hayır, tank aldı. Tank askerde almadı, operatörü olduğu tankı aldı. Hey gidi günler biz bunun içinde az mı şafak saydık diye. Onun içine nasıl gireceğim? Einzwei diye Arnold, bir kere askerliğini yapmadı ki ya. Gözünü seveyim. Adam Avustralya asıldı ya. Nereden nereye götürdün? Arnold gitti hammer aldı. Hammer, hammer. Marka söylettin bana o kadar. Hammer'ı 1000 yıl önce aldı ya. 90'ların başındaki körfez... Ya onun içine giremez, giremez. Abi yani o delikten Bruce, adamı Bruce sokabilir Willis, misin? Bruce Willis. Hep bu Bruce Willis'in altından çıkıyor bu. Kafasından çıkıyor bunlar. Ama nasıl esas bak- silahın hastası olan o değil mi? Doğru. Tabii. Esas o. İşte. Çıbanın başı. Silahla ne olmaz? Silahla bir cacık olmaz. Tankdaşlık. Tankla silahla bir cacık olmaz reis. O doğru söylüyor ya. Hadi Ege reisli meizli kapat bu saati ya. Hadi reis ya. Hadi bir öyle hayatta desin. Almayacağım şey tank ya. Ne alırsın Ege'cim onun yerine? Mesela panzeri alırsın. Panzeri sıcak bakıyorsun ya da tank. Ya senin kullanma alanın yok ki tankı. Bunun var mı? Yok. Savaşların bunun da var. Yok da demek bunun ki var olduğunu de düşünüyorum. Düşmanlarım var mı demiş. Düşmanlarım. Hasımlarım çok. Pis herif. Kim? Brad Pitt kim ha, olacak? Tamam canım evet kötü örnek oluyor bize lütfen. Ya adam gibi bir de hiçbir şey ama şey yapacakmış tankta ne yapacakmış biliyor musunuz çocuklar biz kötü düşünürüz de. İçini toprak doldurup saksı yapıp üstünde çiçek yetiştirecekmiş. O şeyinden borusundan falan çiçek çıkmış. O da namlu ya, de şuna da milletin de içi kalkmasın sabah sabah. Boru ama canım borularından onun içini komple demiş döşeceğim. Petunyalar delikler açacakmış oradan bütün tank petunya. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Hmm. İşte o da barışın en güzel şeyi değil mi sizce de tank petunya. Silahlara ve petunya. Yalnız bir şey diyeceğim o tankın içine toprak doldursan nasıl çıkarırsın toprağı? Çıkarmak için değil ki zaten hep toprak kaldı kalıp halde. Anlamadım Fahir soruyu sen. Şöylesini bir kere toprağa doldurdun içine. Evet. Mesela değiştireceksin toprağı havalandıracaksın bir şey yapacaksın. Tamam. Mesela bir sene Nadas'a bıraktın sonra. Altını kestireceksin tabii. Onu karabiberlik gibi düşün. Gır gır gır gır gır gır gır. Üste çıkar. Namlı şey yaptıkça o havalanır. Evet. Hayır bilemediniz. Hadi söyle burayı. Bilememe durumumuz olduğunu bilmiyorduk ki biz. Bunu hiç hesaba katmamıştık. Hiç bilemeyeceğimizi düşünmemiştim. Bir dakika. Hiç duymadım arada. Arada konuştuklarınızı hiç duymadım. Bilemediniz. Bilemedik de hiç onu bilmiyorduk bilemeyeceğimizi. Öyle bir opsiyon. Ben onu söyleyeyim mi size? Söyle. İçeride söyleyeyim hadi gel. Bak ya hazırlamış adam. Hazır hazır paket esprimizi. Bu tank konusunu ben 5 senedir bekliyorum ya. Tank konusu açısında şunu bir sorayım diye. Kakalıyor. Vallahi bildiğin gibi bıraktığın gibi Ege'cim herhangi bir değişiklik yok. Geçen saat içerisinde herhangi bir vaka olmadı. Oktay sana yansımış var, yollar. Var ya. Allah bu geçen ya. Saati biz bitirdik ya tanklamakla. Ha? O tam biz çıktık stüdyodan bir yeni bir haber geldi. Hadi buyurun. Flash haber buyurun efendim. Bu birilerinin sinirlerini bozan ve beddua malzemesi olarak kullanılan ketçap şişesinin dibinde böyle minicik. Ketçap kalırdı onu çıkarmaya uğraşırsın evet, ya. Yani %10'unu %20'sini kaybediyoruz ketçaplarımızı. Birilerin... Sulandırınca da kaybetmiş oluyoruz aslında. Kendimizi kandırmayalım. Yani. Onun için ben bir stüdyo görüyorum öyle şey oluyor. Olmaz. Hayır. Yani ketçap özelliğini kaybettikten sonra bir anlamı yok. Ve zaten bu da kaybolan bir değer bir hazine. Ne hazinesi bu bilmiyorum. Hiç ketçap kullanmıyorum ben. Siz kullanıyor musunuz? Hayır. Hiç kullanmam. O zaman niye kullanmıyorsunuz? Bizim derdimiz dediğim şakadan Oktay ne oldu kim kullanıyor abi bu ketçapları? Abi şimdi her şey bizim derdimiz olacak diye bir şey yok. Bak mesela Brad Pitt tank aldı. Onun içindeki toprağı nasıl boşaltacağı da biz mesela bizim derdimiz değil ama doğru. Eğildik konuya yani. O yüzden yani illa bizim illa, derdimiz. İlla. Çünkü bugün mesela öyle bir laf var. Mesela bugün bizim derdimiz değil onlara şey yapmadım. O gün mesela bizim onun derdi değil bizim derdimiz olmadığı için onun derdini şey yapmadım. Sonra bizim derdimiz olunca oldu, kimse derdi. Kimse derdi olmadı. O yüzden bakmak lazım abi. Sıkıntısı tabii olan canım. Var yani bu konuda. Bakarak olalım. Biz ona hiçbir zaman itiraz etmiyoruz. Biz eskiden makarnaya ketçap koyuyorduk İzmir'deyken ben küçük bir çocukken. Makarna yapılırdı sade üstüne ketçap koyulurdu. Ne kadar yalan bir şey geliyor çok şu anda yavaş bana. Şimdi Ya o zaman ki makarnayla... Zorluklar mı vardı? Türkiye zor bir dönemden mi? Şimdi ne koyuyorsunuz mesela? Makarna. Makarna kendinden soslu oluyor zaten. Nasıl kendinden soslu oluyor? Bu ne demek ya? Ya makarnaya sos yapılıyor. Ketçapla yenmiyor. Ha. İşte domatesle, peynirle falanla filanla. Ben ne bileyim ton balığı, işte kıyma falan filan tipi. Durumun olur kıyma koyarsın. Durumun olmaz peynir koyarsın. İşte galiba ketçap en ucuzu da ondan konuyor. Yok ketçap galiba makarnaya koyulsun diye yapılmamış. Ya mesela onu Türkiye'ye ketçap böyle yaygınlaştığı anda nereye koyacağımızı şaşırmıştık. Pilava koyan var ya. Doğru pilava koyan var ya. Pilava ketçap koyan. Vallahi onu da gördüm ben ya. Şöyle de açıklamaları var. Yarın öbür gün duyarsanız titremeyin. Domatesli pilav var. Yedi açıklamaları var. Ona ketçapın ters şişesi tam ağzını açtığında lak diye onu şey yapıyorsun. Bunu söylediğin çok iyi oldu ya. Valla hazırlıklı yani, olmak çok... Valla çünkü hazırlıksız oluruz bir şey çıkar falan. Çünkü yanlışlıkla ben orada bela okuyabilirdim. Tabii doğru. Evet, yani Allah da senin belanı versin gibi de o yemek esnasında kelamın canlanması. Çok hızlı oluyor çünkü masada yemek var. Doğru. Nimetle. Nimetle çünkü. Şey oluyor kelam. Nimetle beddua diye girer. İki kere ya. İki kere. İkiyle zarf et onun şeyini. Vallahi çok büyük. İki ben konu şimdi, var zaten. Bir nimetle şaka. Bir de nimetle beddua. Ben şimdi burada beddua okusam ilansam. Evet. Olabilir. Onun bir tane X etkisi var diyelim. Evet. Ama yine burada da kahve var bak. Kahve da, nimete girmez. Ama nasıl girmez? Çünkü lüks sefahat malzemesidir bu. Aa olur mu ya? Tabii lüks tüketim. Bunun %20 küsür bunun şey KDV'si. KDV'ye göre belirlenmiyor nimette görüşü. Neye göre belirleniyor? Pardon neye göre belirleyeceğiz? Nimet demiş görüş. Ki buna, nimet buna demiş, lükse girer demiş. Lükse giriyorsa demiş, her yerde lükse girer. O zaman sen lüks arabaların içinde de şey yapmayacaksın. Fahir senin mantığına hayır, göre beddua hayır, etmeyeceksin. Lüks hayır, arabadan. Nimet lükse girer. Bu nimet değil. Nimet. Lükse göre nimet olup olmadığını lükse göre girer. Pahasına göre değil mi? Mesela et lükse girer mi? Girmez. Girmez. Et ama lükse girmez. Onun yanında ilan bakalım kaçla çarpıyor nimetle. Ne? Ne? Onun yanında ne? İlan. İlan ilan. Bedduanı böyle masaya dolanır. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Gelir seni vurur. Artar çat diye başına doğru gelir. Doğru. Hocam neyse, evet hakikaten. Ketçapa dönelim mi? Ketçapın şişede sıkışması olayı. Son bir şey tarihte söyleyeyim de. Yani Ege'cim hakikaten Yaşar Alptekin'den sonra hakikaten benim için bir ufuk açtı. Benim için de Ömer Çelekıl'dan sonra. Alptekin mi? Yaşar Nuri Öztürk mü? Yaşar Alptekin ya. Sen Yaşar Nuri Öztürk olsun istiyorsun ama Yaşar Alptekin. Evet. Yaşar Alptekin ufuk açıyor mu ya? Ya ne ufuklar açıyor? Hiç haberim yoktu. Açılan ufuklar diye programım var mı? Tabii ya en son bir bal. Mucizesi. Bal mucizesini tanıtmış. Ne dedi? Ya yok canım bir bal firmasıyla anlaşmış da. Böyle bir pazarlama şeyi. Birisi nasıl gidip anlaşabiliyor? Yaşar Alptekin'le yapılacak tek anlaşma bal firmasıysan bunun üstündeki fiyattan daha ucuz alamam. Öyle diyor zaten. Markette. Taklitlerinden sakının. Sen Yaşar Alptekin'in son şeyini bilmiyor musun ya? Yani içinde bulunduğu. Çok takip ediyorum Oktay. Hangi birini? Bu Engin Koç'ta kaldı. İşler yoğun oldu. Yusuf Azuz, Engin Koç, Yaşar Alptekin. Bunlar doğru. Üçü ya. Üç silahşörler diye. Onu biz sana güzel bir katalog hazırlayalım. Olur mu? Bu eski mankenlerimizi bir anlatalım sana. Şimdi ketçapın şişede sıkışma sorununu biliyorsunuz. Büyük sorun Oktay. Uzun süre konuştuk az önce. Mesele o. Yakında tarihe kalışıyor. Neden? Neden? Neden ki? Nepenthes diye bir bitki var biliyorsunuz. Biliyoruz. Ne yapacağız onu? Önce biliyor musun Fahir? Yani nepenthes. Biliyorum ki ne yapacağız diye soruyorum. Ben şu anda 1-0 öndeyim. Ne? Türkçesi ne? Nepenthes. Önce bilen arkadaş. Bak zaman kazanmaya çalışacaksın. İki radyocu yakalandı. Önce Ege'ye soruyorum. Nepenthes'in ana... Türk botanik dünyasındaki ismini söyle. Kırmık. Kırmık dedi evet. Düze bakan diye geçer bizde. Doğru ama doğru. İzmir'de kırmık diyoruz. Bizim orada da düze bakan diye. Adana'da ya bunlar bakan. Hep yerel isimleri. Evet. Botanik dünyasındaki ismini söylüyorum. Canım ben bilemem. Biz onu düze bakan diye bildik. Botanik dünyasında Lepenthes. Üstelik o... su ibriği olacak. Su ibriği. Başka ne ibriği olabilir? Tuvalet ibriği. Neyle dolduruyorsun hayır, onu? Neyle doldurdun? Kutu kola ibriği mi? Hayır. Şimdi illa içine doldurduğun şeyle ismi olacak diye şey yok. Premix ibrik lütfen. Su ibriği mesela içine doldurulan şey. Tuvalet ibriği nerede durduğuyla alakalı. Doğru. Evet Oktay ikisi de birbiriyle alakasız yani. Alakasız. Su ibriği denen ya bitki. Ama İzmir'de kırpık diye geçer. Mesela Hacettin'i gördüm. Kırpık nerede? Kırpık nerede? Taharetini yapamıyorum der. Mesela. Ya şimdi bu bitkiden esinlenmiş bilim adamları. Doğru. Bak, bu neden esinleneceğini ıbrık. Su ıbrığından mı esinlenmişler? Nasıl, bu bitkinin özelliği nedir? Nedir? Ibrık gibi mi olması? Acayip kayba. Öküz gibi, eşek gibi, hayvan gibi kaygan bir bitki bu. Yağmur suyunu şey yapıyor ve içine kaydırıyor. kaydırıyor. Çok kaygan, süper kaygan. Hatta öyle söyleyeyim, anlamadıysanız. Bayağı kaygan yani. Bir malzeme bu. Evet. Evet. Bununla. Bayağı kaygan bir şişenin malzeme. Bununla mı sıvaştırıyoruz? Aynen öyle. Sıvaştırma teknolojisiyle yağlayıcı filmi koyuyorlar şişenin içine. Nasıl yapıyoruz bunu? Yağlıyoruz efendim. Teflonun süngerimsi. Şimdi ben burada tamamını anlatmak istemiyorum. Tabii teknoloji sonuçta çalınıyor. Şişenin içine yerleştiriyorlar ve süper kaygan. Ve inanır mısın, sadece ketçap değil, reçel. Ama nokta birden yapma bunları. Reçel, mayonez. Reçel, mayonez. Hardal. Ve tekrar tekrar kullanma şansı şişeyi. Çok özür dilerim, zeytin ezmesi. Ne oluyor? İlk başta ters koy onun yerine dolaba, kırpıkla uğraşacağına. Ya adam gibi kaba koy ya, ne uğraşıyorsun? Onu tekrar gelip tekrar bir ters koyman lazım. 2-3 aşama var yani. Ters koyma da tam çözüm olmuyor demiş uzmanlar. Onlar hep denendi. Onun için süper kaygan bir malzeme. Unutmayın, nepenthes ve ketçap. Su ibriği. Su ibriği. Su ibriği olacaktı. Doğru. Teşekkürler o. Lütfen. Hadi bakalım, güle güle kullanın. Evet Oktay, kusura bakmayın, artık genç arkadaşlarımız radyolarının başından ayrıldıklarına göre artık biraz ciddi konulara girebiliriz. Yetişkinlere artık yönelik haber. Onlara girebiliriz ha. biraz böyle bir müziğin sesini mi artır, şey mi yapacağız artık? Işığı mı kısıyor? Dediğin adult mı Fahir? Adult. Adult. Bak güzel söyledi. Evet. Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. Hepimize. Ciddi alabileceğim bir araştırma. Erkekler esnasında, neyin esnasında? Esnasında. En çok neden muzdaripler? İlk kez. Esnasında neden muzdaripler? Vallahi erkeğine göre değişir. Duruma göre değişir. Duruma göre değişir falan mı? %72'lik korkunç bir orandan bahsediyoruz. Aynı şeyden mi muzdaripler? Hep aynı şeyden muzdaripler. Sütyen kopçasını açamamak en büyük sıkıntı olmuş yani. Esnası mı kalmış onun başı daha ya? Başı tabii yani. Esnasında dediğim esnasının hemen yoksa öncesi. Yoksa esnasında da şey, nasıl açamadım? Beceriksiz miyim? Elim ayağım dolandı. Egeciğim zaten uzmanları da dediği şu. Bu diyor hayatın her alanına yansır. Burada başlayan şey. Ertesi gün bile. Yatağa yansır. Yataktan işe yansır. İşten aile yaşantısına yansır. Aile yaşantısından. Tekrar işi yatağa yansır Fahir. Bence bir yerde bu bir halkadır yani. Sonunda bir yerde birleştirmemiz gerekiyor. Yani Fahir yansır da yansır diyorsun. Fahir Rüyüş'te yansıma var. Bu çok güzel. Çok güzel bir program olabilir. Dur onu bir değerlendirelim ya. Şimdi hemen bu. Bakın şimdi sevgili dinleyiciler. Nasıl değerlendiriyoruz bakın. Mesela bir şeyin başka alanlara yansıması. Bakın şimdi. Çok güzel oldu ya. Program renklendi bir bakın, anda. İyi bakın. Heh. Fahir Öğünç'le yansımalar. Ben baştan anlatayım. Yok ya, aynen devam et. Genel bir yansımayı anlat ya. Yani mesela bedelli askerliğin dönüş yönlerinde yansıması. Oradan ne olsun? Bize yansıması. Bak onu da anlatayım. Şimdi hayatım. Dur bir dakika başka. Bir de, çok güzel ya. Vallahi dişi bir programist oldu yani. Her şeyi alabilirsin bu şeyin. Ben daha güzel yapacağım programın ismini. Bakın şimdi. Fahir Öğünç'le yansı. İçim bulandı şu anda. Ben de şu anda içim bulandı. Sevgili dostlar, yine bir yansıda sizlerle beraberiz. Bendeniz Fahir Öğünç, yine size. Fahir bir şey. Evet. Bak şimdi programın adı yansı ya. Hı. Hani İbo'nun bir tane kamerası vardı ya. Cano gibi. Hı. Senin de acaba canısı diye bir mikrofonun olabilir mi? Veya bir tiplemen. Olur diyor. Ne aslında diyorsun canısı gibi? Ya birinci dakikada şey olmasın bence. Bence onu yavaş yavaş. Program slogan bul. Geçince. Slogan. Evet, yani. Fahir bir tane slogan bul. Mesela hayatın yansısı üzerinizde olsun falan gibi. Ha. Mesela şu anda aklıma gelen ilk slogan benim. Saçma gibi oldu ama. Yani bir dakika anladım. Yansı çünkü anladım. Slogana uygun bir program. Hayata yancı değil yansı olun gibi. Hayata ya da şey diyebilirim. Hayata yani yansıyarak bakın. Bak mesela yani hani hep böyle karşıdakinin. İnce görüp banttan alın. Ha, ince görüp mesela banttan al. Buldum ben zaten. Ne buldun? Sürpriz. Bir dakika ya. Yansısızsanız yansısizsiniz gibi bir şey. Güzel. Baştan. O da güzel. Baştan. Ama yazmasız o zaman. Fahir Öğünç'le yansı. Evet dostlar, yine bir yansıda sizlerle beraberiz. Bugün hayatın yansımalarında farklı ufuklarda yelken açacağız. Ne bileyim böyle konuşunca ben de. Ha, o zaman böyle konuşacaksa mesela yansıyarak diye bir şey düşünüyorum ben. Mesela hayata yansıyarak bakın. Yansıyarak. Büyük aynen. Harflerle, küçük harflerle falan sen onu güzel bir şekilde yaparsın. Evet, kimimiz hayata yansıyarak bakarken işte. Kimimiz... Ömrünün... İğrenç bir program. Evet ya, iğrenç oldu. Seviyede yani. Sen şu... yine yansı olsun. Halbuki abi, ne yansı. Potansiyel var. Potansiyeli yani. Çok yüksek olan bir programı affedersin. Bir şeyle buradan buraya yansıması. Şuradan şuraya. Diye. Nasıl bak anlatıyorum. Aslında bu çok bilimsel bir program. Sizler de bize ulaşabilirsiniz. Yani akis. Akis. Çok... İsterseniz akis olsun. Akis ama olmaz ki, yansı değil ki akis. Doğru. Yani tam olarak bir o sesle. Sevgilinizler şu anda akis olacak diye. Endişelenenler varsa. Ay akis olacak diye. Aman ne alakası var ya. Olmadı. Olmadı. Merak etmeyin içinizi. Aynı şey değil rahat... değil mi? Yansıyla yankı değil tabii ki değil yankı, mi? Yansı saçmalama yani. Akis zahiri. Şimdi bir zahiri. Biliyor musunuz acaba yoksa? Abicim yansı nedir? Yansı yansımadan ne? Gelir. Aynadaki aksi de olur. Sesinin aksi de olur. Aynı. Hay aksi diye de olur. Bunlar hep cümle içinde kullanılma şeyleri. Yansı aksi aslında olabilir ya. Yansı ile akis aynı şey mi? Onu soruyorum ben. Evet. Akis. Yansı diye bir şey olmamız akis olabilir zaten. Ya. Akis. Akis ile yansı. Yankı. Yankı ile akis. Yankı dedim nokta. Yankı. Yankı dedim yani. Eko mu? Evet hadi yapacağım. Sen habere bakalım. Ya tamam, abi hadi. Yapacağım da bir müsaade etmiyorsun. Kafası ben şuradan istiyorsun. Mesela Bedelli'den bir örnek verecektim ben sana. Hatta şey... dinleyicilerimizden bunun buna yansıması nasıl olur? Tak telefonu açacak. Alo hattımızda bir dinleyiciler. Ne efendim hemen. Tamam oraları geç ya oraları. Tamam hadi. Mesela tak. İlk telefon konuşmasını yapmanın sen birini gerek yok soracaksın ya. Tak. Ara Oktay ya da Ege sen ara tak. Sor sorunu. Ben Fahir Bey şunu sormak istiyorum. Telefonda mı soruyorsun? Telefonda soruyorsun. Programdayız biz. Ha evet. Öyle mi? Evet. Konuk almıyor musun stüdyoya? Almıyorum. Vallahi alsan mesela. Konuk alsan da hiç telefonla falan uğraşmasak ya. Almıyorum ya. Şey gibi konuk yapsana. Almayacağım. Abbas Güçlü gibi. Biz üniversite öğrencileriymişiz. Aha. Oradan soru al. Abbas Güçlü mü kaldı Ege? Aa, ne yaptın sen? Ne ettik? Ya ben Abbas Güçlü'den ziyade şey var ya. Ne? Halkın sesi. Evet. Onun tipinde bir şey olmak istiyorum. Sert konuşacağım sizle biraz. Ha o zaman halkın sesinde hiç olsun. Ters konuşmuyor ki. Ha ters değil de biraz hani sert konuşuyor. Evet efendim. Hayır hiç öyle konuşmuyor ki sen. Evet, dinlememiş. Ya. Nasıl dinlememiş? Saçmalama onu demiyorum ya. Evet hemen adını soyadını alıyorsun. Sertlik çok kibar bir adam. Sertlik kibar adam. Ay, tatlı sert. Tamam mı? Yok tatlı sert de değil. Evet. Bana hep öyle tatlı bana sert gibi geliyor. Bana da yımış yımış bir adammış gibi geliyor. Ya şimdi kibarcıcık bir adam. Sevgili dinleyiciler kusura bakmayın ben bu adamla bir bela okuyacağım. Allah be. Ya başlama, ne? Ben Fahir. Sen şu sert mi olmak istiyorsun? Çok umut veren bir programdı ama giderek gözümüzden. Sen bunu bir teklif dosyası olarak bize düşün. Reklamdan sonra getir bir üstüne konuşalım. Ya bence ne yapalım biliyor musun? Bir de dinleyici o şeyi yapalım. Belki biz olduğumuz için olmuyor olabilir program abi. Dinleyicilerimizden yani. Ha, eminim olur. Daha ilk programdan. Daha ilk valla soğuttunuz programdan beni ya. Bak çok hoş. Şimdi anladım espriyi ve çok keyiflendim yani. Oktay sen de keyif ve ötesi olmadın mı? Oldum ya. O da... Yalnız Behzat Ç'den önce. Evet. Faruk K diye sanatçımız yok muydu bizim? Faruk K vardı. Vardı. Bunları da unutmayalım yani. Yani evet. Biri daha vardı ya. Faruk K. Bir tane Faruk daha. Faruk Dursun K'yı mı diyeceksin? Yok bir şey bir tane daha vardı ya. Vardı, böyle evet. Melsi vardı. Melbi, Melsi hep bunlar vardı demek ki. Demek ki demek daha ki önceden bu espri demek ki yapılıyormuştu. Yapılıyormuştu olsun. Sen seyrettin mi akşam Behzat Ç'yi? Ben seyrettim tabii. Neler söyleyeceksin Behzat Ç'yi ile ilgili olarak? Yani çok hiç konuşmadı, hiç konuşmadı. Çok özlemişiz. O zaten roman öyle diyor. Keşke bir filmini yapsalardı öyle ama konuşmayınca da esprisi olmaz. Öbür bölüm konuşacak herhalde. Öbür bölüm konuşacak. Ya da gerçi sezonu da götürürler böyle. Vallahi iyi. Tek laf etmeden. Zamanında ben tek laf etmeden televizyon programında bayağı bir... İyi idare etmiştim. İyi idare etmiştim. İyi yani. İyi. Bir şekil o şekil. Evet Oktay Bey yansımalarda sizde neler var? Biraz sonra o zaman programımızı kapatıyoruz kapanışa doğru diye kapatmadan köşemize önce geldik. Biliyorsunuz salı günü maç var. Salı günü maç var. Yarın ayrıca biliyorsunuz bizim gösterimiz var. Onu da dinleyicilerimize söyleyelim. Evet. Hani böyle mal gibi orada. Yarın mı? Ya yarın. İşte ayın 15'i oluyor ya. Hmm. 15'inden 15'ine bizim yarın If Performance Hall'da bir gösterimiz olacak sevgili dinleyiciler. Yarın bunu daha ayrıntılı olarak konuşur. Lansmanını yaparız. Ama bugünden de söylüyormuş. Bugünden de söyleyelim ama yine kimseciklere... Yine de bundan farklı değil. Değil. Ha, kimseciklere söz vermeyin. Bizden sonra bir grup mu var? Bizden acaba? Sonra bir grup var, evet. Var değil mi? Bir grup var. Evet, evet. Öyle evet. Bir grup var. Saat 22'de if performance oldu olacağız. Ama Hırvatistan maçını izlediniz mi cumartesi günü? Evet, izledik. İzlemez olaydı. Yoksa cuma günü. Cuma günü. 11-11 mucizesi. Doğru. 11 mucizesi. Birileri saçını başını yolmuş o maçta. Evet. Çok mu kötüydü maç? Vallahi kötüydü de futbol olarak kötü değildi. Bir garipti ya. Bir çok ya çok çirkindi sakın. Yani. Tuzu biberi oldu hafta kapanışının yani o maç. Daha ne olsun yani, daha başka ne oldu? 5 tane de orada yeriz. İşte şimdi biter gider. Futbol olarak değil canım, bir insanlığından şey oluyor insan. Ne insan, ben anlamadım futbolcunun da ne insanı ne bekliyoruz yani, ne işte yok ruh yoktu, yok bilmem ne yoktu şeyimizi. Herkes bir şey yükledi. Ondan da değil ya, herkes birbirine küfretti, bir şey oldu falan. Ha, falan. Böyle çirkin olaylar oldu. Hayır ondan yani. Yoksa 3 yemişiz 5 yemişiz bunlar, yok işte 25 milyon euro alıyormuş Hiddink. Hiddink giderse 25 milyon mu alıyor? Önce şöyle gönderecek şey. Olursa. Temmuz 2012'de bitiyormuş şeyi, sözleşmesi. O zamana kadar ne? Ben şey anlamadım ya. Şimdi bundan Avrupa Şampiyonası'na katılamadığımız durumunda, hı hı, ki katılamayacağız gözüküyor. Evet. Ne yapacak zaten milli takımın başında dedi yani. Ne zaten yapıyorsun? Evinde oturuyor ya. Ha. Hollanda'da duruyor. İşte yani maçlara geliyor. Tamam. Ne yapıyoruz? O zaten o Temmuz'a kadar diyor, deniyor ya. Temmuz, hı hı, 2012'ye kadar. Temmuz 2012'ye kadar ne yapılacak zaten? O zamana kadar yatış mı? Mayaşı mı alıyor? Bankamatikten mi gidiyor? Ya ben zaten bu Hiddink'in, şimdi ben futbol tekniğinden falan hiç anlamam da, en çok eleştirilen tarafı bir de moral bozuyor diyorlar. Moral bozuyor diyorlar yani. Maçtan oğlum zaten Almanlar zımbayı. Biz ne yapacağız? Bize var ya en az 5 çeker. Neyse bakalım diye. Yok valla öyle diyor. Yani öyle sonra diyor tabii canım, öyle diyor. Gelebileceğimiz en güzel nokta daha ne olsun ya. Sizden zaten şey falan diyor ya. Yani adam onların futbolcuları Avrupa'da oynuyor falan diyor. Bizimkiler de oynuyor. Ya bizimkiler oynuyor da tam böyle verimli de şey değilmiş gibi. Bu yani. Bu beni laf dönüp dolaşıp benim teorime gelecek yani. Ne? Hiddink yerine beni getirselerdi en azından ben Hiddink'in teknik olarak yaptığını yapardım gene. Gene eğlenirdik ya, de. Ege'cim, aynı zamanda morali ben yüksek tutardım. Ben sana söyleyeyim mi? Zımbalarımızı şey yapıyoruz, aslanlarımız şey yaptı. Ben sana iki tane pes oynatırım. Sen oradan zaten ezberlersin birkaç tane. Oradaki hazır varyasyonlardan yüklemeleri yaparsın. Ya hiç uğraşmayalım. Sen o zaman ol Fahir. Ya ben olurum. Yani ne uğraşıyoruz ben boş işlerle pesleme? Seni... Ben kaptım abicim. Hayır canım. Nasıl Fahir? Seni Oğuz'un yerine aldım. Çok özür dilerim. Nereye, kimin nereye alıyorsun? Oğuz'un. Ben Oğuz'un. Seni alırsam alırım. Oğlum senin hiçbir teknik bilgin yok. Görüyorsunuz değil mi? Bakın hemen daha birinci dakikada. Senin hiçbir bilgin yok, tamam mı? Sen bu konuda sıfırsın. Milli takım çatırdamaya başladı. Sıfır. Gördük işte. Sıfır. Bilen adam. Fatih Terim. Bizi götürebildi mi şeye? Götüremedi. Ya efendim. Onun götürmesi değil. Onun götürmesi hep beraber bir yolculuktur bu. Bazen götürülür. Sen buna beraberlik gözüyle bakmazsan, bir ilişki gözüyle bakmazsan, o her şeyi ona işte sen bunu yaptın, yapmadın. Bana bunu yaptın, bunu yapmadığına gelir. Olmaz bu. Teknik adam olarak zaten orada Türkiye'nin... Senin tekniğin yok ki teknik adam olasın. Ya benim tekniğim... Senin kardeşim tekniğin var mı? Tekniği olanı gördük işte Hiddink. Onun tekniği senin var mı diyorum. Bak teknik adam adı üstünde. Ne tekniğin ne? Tek tekniğim tekniksizlik. Şimdi olmaz. Ben böyle bir laf etmediğim için. Zaten ikiniz de kendiniz birer... Oktay sen ol bari. Başlı başına konuştuğunuz sen için bence ver. Hiç birbirinize Oktay, ihtiyacınız yok. Hangimiz olsun? Hangimiz olsun? Bak, ben bir karar vereyim. Numaramı söyleyeyim. Benim yaklaşımım. Ben de söyleyeceğim bunlar numara. Bunlar milli sporcular, Türkiye'nin en iyi futbolcuları değil evet. mi? Evet. Tamam. Bunlar yani, zaten yani. Başlarında bir adam olmasa da güzel yerleri oynar. Belli. Güzel oynar. Yani şey yapar. Orada takım kaptanı var, bilmem nesi var. Emre'ye bırakacaksın takım yani. Takım kaptanı Emre'ye şey derler. Emre'ye bırakacaksın öyle mi? Emre. Açıkla bir daha de. Emre'ye bırakacağım. Emre'ye de. Bırakacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Bizi herkes cevap, milyonlar tamam. cevabını aldı. Kafa kafaya toplanacaklar. Abi bu bir şey bilmiyor. Şöyle şöyle yapacağız falan diyecekler. Zaten masada bir karar alındı. Yanlış doğru. Önemli olan futbolcular sahada oynarken seyirci şey demeyecek. Ne yapıyor bunlar demeyecek. Orada bir şey varmış gibi. Bir de gaz. Öncesinde röportajda gaz. Soyunma odasında gaz. Maçtan sonra da yenilseler de en büyük gaz. Ne şey kadar hastasıymışsınız ya. Bilmem ne teknik direktör olmanın ne kadar hastasıymış. Siz bu 25 milyon eurodan dolayı mı hastası oldunuz birdenbire? Yoksa hani onu hissettiğiniz mi yoksa değil. Gerçekten futbolun içinde mi olmak istiyorsunuz? Ben bu yenilgilerden sonra öyle konuşmalar yapardım ki Hiddink yerinde olsam. millet yenildiğimize memnun olurdu. Ben helal olsun hocaya derler. Ben şey derdim. Ya işte ben... sen böyle bir sözleşme imzalayamadığın için. İşte orada sıkıntı var. Orada bir sıkıntı. Ben de yapacaklarımı anlatabilir miyim? Bu Ege zayıf zayıf anlattı bu. Tabii ki. Bir kere tamam yenilgi meyge kısmı. Teknik deyince zaten ben yıllarımı. Oktay'a sesleniş konuşmalarını yapıyorum. Yıllarımı affedersiniz PlayStation'ın en güzide oyunlarından biri olan Pro Evolution Soccer ve FIFA zaten iki tane olduğu için ikisini de sıradan sayayım. Bunlara yöneltmiş bir insan olarak teknik, taktik ağırlıklı her türlü şey biliyoruz. Ben bu oyunu ilk oynayışımda Fahir yenmiştim onu da. Sen yenmiştin mi? Sen hatırlatırsan. Zayıf oldu. İşte böyle bilinçaltındaki bir hayal dünyasının i̇lk yansıma. İlk oynayışımda daha. İlk oynayışında falan. Çarpıya sana... basınca ne oluyor dediğim dakikalarda yeniliyordu Fahir. Evet, bir tane gol atmıştı. Vallahi istifa edeceğim ha görevimden. Neyse ben de federasyon istifa edeceğim. Federasyon başkanı mıyım neyim ben bilmiyorum ne oldum ama bana bu gerilime dayanamayacağım istifa edeceğim. Sonuç olarak işte bu kahve evet. işte zamanımızı buna harcamışız. Sen teknik yönden üstünüm mü diyorsun Fahir? İnsan iletişimi olarak da daha üstünüm. Mesela bir şey oldu. Yenilgi oldu. Mesela, çıkacağım ben oraya diyeceğim ki Allah benim belamı versin. Benim gibi teknik direktör olmaz olsun. İki i̇stifa elim, et o zaman Fahir Paşa mı derler? İstifa edeceğim. İstifa et ve intihar edeceğim. Elimde bıçakla çıkacağım böyle bu gırtlağımı. Kesin mi diyeceğim ya? Al diyeceğim öndeki mesela bir soru sordu. İstifa efendim, etmeyi bile beceremem ben. Ben onu da alın kesin diyeceğim. Bir mesela kafamı koyacağım oraya. Bir tane de bıçak. Vurun beni diyeceğim. Herkese silah dağıtacağım. Peki gibi. Mesela şimdi o zaman ikinize de aynı soruyu soracağım. Evet. Tamam sor. Federasyon başkanı olarak şunu soruyorum ben. Mesela şeyde Almanya maçından sonra. Evet. Tamam mı? Gruplarda Almanya maçından sonra. Evet. Yenildik. İddiamız çok azaldı ama önümüzde kaç maç vardı Almanya? Neyse iki maçımız kalmış tamam. Tamam mı? Tamam. O iki maçı alırsak gidiyoruz. Alamazsak gidemiyoruz. Alamazsak gidemiyoruz gibi bir durum var. Hırvatistan maçı da yokmuş. Yalnız ben baştan bir şey söyleyeyim. Ben iki maç var. Şey vaat etmiyorum. Ne? Garanti vermiyorum yani. Başarı vaat ederek gelmiyorum. Abi ben niyetim zaten... Ne diyorsan işte. Maçtan aynı, sonraki açıklamanda yap onu. Bana aynı yapma. Aynı başarısızlığa yarı fiyatına imza atarım diyorum ben. Sadece ben ekonomik olduğumu iddia ediyorum. Ben hem ekonomik aynı zamanda başarılı olma şansının da olduğunu sen söylüyorum. Sen de daha yani 25 milyon eurodan daha mı az alırım abi diyorsun? Abi ben sana söyleyeyim. Sen Yale'i kıyaslama kendini Hiddink'le kıyasla ya. Oğlum 1-2 milyon euroya bu işi bağlarım ben. Ben de Hiddink'in başarısının aynısını şöyle söyleyeyim. 30 bin liraya bugün fırsatından 30 Allah bin lira. Abi tamam bir şey söyleyeyim bir maç 100 lira yapar mısınız bu işi? Yaparım şerefsizim 100 yaparım. 100 lira yapmam gideceğim maç seyredeceğim o kadar. Git seyret be bir tane. Abi maç tamam, biletleri tamam. Maç biletleri bedava. Maç başına mı 30? Maç başına 100 liraya kabul. 100 lira maç başına 100 lira. Oğlum kaç tane maç var? En az 10 tane maç var. Ve deplasmanda falan da maçlar oluyor ya oralara falan da harcırah var. 100 lira 50 lira da yurt dışı için. Tamam. Allah senin tamam. De ne pis herifmişsin Oktay. Abi ben federasyon başkanı olsam vallahi işte. Vallahi. Yemin ediyorum federasyon bütün ne yapıyorsun o paraları ya? O paralar yine ne yapıyorsun o paraları? Hani bana açıkla ne yapıyorsun? 50 lira ona veriyorsun 100 lira bir şeye veriyorsun ya. Sen ne yapıyorsun diye ne biçim konuşuyorsun? De, derler abi kaç milyon euro var onları ne yapacaksın? Çok güzel bağlamadın mı sevgili dinleyiciler? Bu arada şey burada Milliyet Gazetesi'nin haberi primde şampiyonuz diye futbolcular da onlar da alıyor. Dünya kadar da para almışlar. Ya yani. Tabii. Almanya ile karşılaştırıyorlar da. 5 maçta 900 bin euro prim aldı mesela. Nasıl ya öyle mi? Hı hı. Kim? Arda. Tek kişi. Yani şey de olabilir. Ben teknik direktör olarak Hiddink'in başarısının aynısını tekrarlayacağımı söylüyorum. Dinleyicilerimizden bir kısım da biz de futbolcuların yaptığının aynısını yaparız diyorlarsa onları da takıma almaya hazırım. Çok ucuza bağlarız bu işi. Buradan Futbol Federasyonu'na da sesleniyoruz. Ben yani. Daha ucuz futbolcular da bulurum yani. Ben futbolcu değil başka adam bulursun. Hem gidersin başka bir işin de görülür. Ben mesela. Tahmin ediyorum canım 150 liraya anlaştığımıza göre. Bulursunuz ya birilerini bulursunuz futbolcu diye. Ya bence hiç o kadar masrafa gerek yok. Hepsini tabii. Bilgisayar üstünde PlayStation'da yapalım. Yani teknik direktörler geçsinler. Orada takım oyuncuları falan kimseyi de o kadar yormaya gerek yok. O kadar masrafa gerek yok. Kaçardan yapalım. Bir de o kadar uzun oynamaya da gerek yok. 45-45-90 yani. Bunu diyelim ki kısaltın. Toplamda 15 dakika olsun. Tak maçı yapacaksın. Ya da penaltı çekişilsin. Ya yok onu. Yani illa oynamaya da gerek yok. Onu da koyarsın canım o opsiyonun var. Berabere bitmesi durumunda penaltılara kalsın mı kalmasın. Uzatma olsun mu olmasın mı onları geçersin. 30 dakikası opsiyonlu yemin ediyorum üzere. Bir Avrupa şampiyonasını bir günde çıkarırsın. İşte futbol şöyle mi? İkinizi birden o zaman gelin. İkinizi birden istiyorum. Ben Fahir'i Oğuz gibi yanıma alıyorum o zaman. Evet sevgili dinleyiciler. Yani onu ben söyledim. Oğuz sensin. Ya Fahir. Lütfen. Bu arada ben bir yazı gördüm. Bu yani şeyde yorumlar arasında. Bu takımı toparlasa Lucescu toparlar diyor. O Lucescu konusunu yarın konuşacağız. Lucescu'nun telefonu herkeste var ya onda. Herhalde şimdi okuyucularda da varsa tamamdır. Herhalde.